Եթերում անդրադարձ մշակութային հաղորդաշարն է։ Փետրվարի 12-ին Արցախի Հանրապետության Մշակույթի երիտասարդության հարցերի և զբոսաշրջության նախարար Լեռնիկ Հովանիսյանը մամուլի ասուլիս էր հրավիրել։ Նպատակը ամփոփել 2018-ին գերատեսչության կատարած աշխատանքները և ներկայացնել ընթացիկ տարվա ծրագրերն ու հայեցակարգային փոփոխությունները։ Անդրադառնալով նախորդ տարվա արդյունքներին, նախարարը դրանք ամփոփեց ըստ ենթակա ոլորտների՝ մշակույթի, երիտասարդության հարցերի, զբոսաշրջության ու ազգային և կրոնական փոքրամասնությունների։ Մեր հաղորդաշարի շրջանակում կանդրադառնանք մշակույթի ոլորտին առնչվող հարցերին։ Այստեղ աշխատանքներն իրականացվել են հիմնականում ազգային մշակույթի պահպանման, հանրապետությունում մշակութային կյանքի աշխուժացման, մշակութային կրթության զարգացման, Հայաստանի Հանրապետության և արտերկրի հետ կապերի զարգացման ու ամրապնդման, ոչ նյութական մշակութային ժառանգության պահպանման ու հանրահռչակման, մշակույթի ոլորտի կադրերի վերապատրաստման և վերապորակավորման ուղղությամբ։ Տարվա կտրվածքով արձանագրված էական ձեռքբերումներից Լեռնիկ Հովանիսյանն արժևորեց հետևյալը։ Ապահովել է Արցախի թատերահամերգային կազմակերպությունների եւ անհատ կատարողների մասնակցությունը Հայաստանի Հանրապետության եւ արտերկրում անցկացվող մրցույթների ու փառատոնների։ Նաեւ ստորագրվել է համագործակցության երկկողմ համաձայնագիր ԻԿՕՄ-ի հայկական թանգարանների ազգային կոմիտեի եւ թանգարանների աշխատողների եւ բարեկամների ասոցիացիա հասարակական կազմակերպությունների միջեւ։ Այդ համաձայնագրի հիման վրա մենք համատեղ միջոցառումներ ենք կազմակերպելու, որի մեջ ընդգրկված են համատեղ ցուցահանդեսների կազմակերպում, մասնավորապես անցած տարի մենք կազմակերպեցինք օգոստոսին, ստեղծագործում են թանգարանի աշխատողները ցուցահանդեսը, որը բավականին դրվատանքի արժանացավ։ Այս տարի այդ նույն համագործակցության շրջանակներում կազմակերպելու ենք ռուսական արվեստի թանգարանի հայտնի ցուցանմուշների ցուցադրությունը։ Կարևորը ԻԿՕՄ-ի եւ թանգարանների աշխատողների բարեկամների ասոցիացիայից ասեմ, որ շարունակելու ենք մեր թանգարանային աշխատողների վերապատրաստման դասընթացներ։ Ինչու ենք սա կարևորում, որովհետեւ բնականաբար մեր թանգարանային աշխատողները այդ կարիքը ունեն, նաև թանգարանային միջազգային զարգացման այսօր նորջ ուղի թանգարանային մարքեթինգի մենեջմենտի հետ կապված հարցեր կան, որ անհրաժեշտ են այդ դասընթացները անցկացնել, որպեսզի մեր թանգարանային գործը էլ ավելի շահեկան լինի։ Արցախի պետական պատմաերկրագիտական թանգարանի հավաքածուն համալրելու նպատակով ձեռք է բերվել գորգեր եւ 19-րդ դարավերջի եւ 20-րդ դարասկիզբ ընդգրկող մոտ 17 ցուցանմուշներ, շարունակվել է բրուտագործության զարգացման ու ված միջոցառումները եւ նարեկացի արվեստի միության հետ համատեղ շուշում կազմակերպվել է բրուտարտ հավաքորդության միջազգային սիմպոզիումը։ Այս տարի դա շարունակական բնույթ է ունենալու եւ այս տարի ուղղակի ձևաչափն է փոխվելու, որոշված է, որ այս տարի բրուտագործության զարգացման միջոցառումները անցեն կազմվելու շրջաններում։ Համաստանալապես կատարագիր դա անցկացնում է Մարտունի եւ Հադրութի շրջաններում։ Նաեւ կատարվել են հրատարակչական աշխատանքներ, հրատարակվել է Դավիթ Միքայելյանի «Սիրուց եւ ցավից ծնված երգեր» երգարանը, Ջամալ Թադևոսյանի «Հովանես Շիրազը եւ Ղարաբաղը», Նարինե Հովանիսյանի «Հայրենիքի գաղափարաբանությունը եւ ցեղասպանությունը խորթահայ գրականության մեջ», Սլավա Սարգսյանի «Արցախի բնակավայրերի աշխատությունները»։ Նաեւ կազմակերպվել է մշակութային խաչմերու հանրապետական 5-րդ մրցույթ փառատոնը, նախարարության գրքային ֆոնդից մոտ 2800 կտոր գրականություն է նվիրաբերվել նախարարության ենթակայության տակ գտնվող գրադարաններին, գյուղական համայնքների գրադարաններին, նաև Լիբանանի հայ համայնքին։ Շրջաններում մշակութային կյանքի աշխուժացման նպատակով տարվա ընթացքում կազմակերպվել է մեր թատերահամերգային կազմակերպությունների հյուրախաղերը շրջկենտրոններում եւ համայնքներում։ Գերատեսչության ղեկավարն անդրադարձավ նաեւ պատմամշակութային հուշարձանների պահպանության ոլորտին, մասնավորապես հաշվետու տարում իրականացված բեղման աշխատանքներին։ Ներքին հորաթաղի տարածքում հայտնաբերվել է կարեսային թաղումներ եւ այդ հայտնաբերումը կատարվել է մեր պատմական միջավայրի պահպանության ՊՈԱԿ-ի աշխատակիցների կողմից փոխտնօրեն Ժդե Երանյանի ղեկավարությամբ։ Հուլիս օգոստոսին շարունակվել են բեղման աշխատանքները Տիգրանակերտ հնավայրում, օգոստոս-սեպտեմբերին շարունակվել են նաեւ բեղումները նոր Կարմիրավանի մարտահրավեր կոթողների հնավայրում։ Նաև մաքրման աշխատանքներ են իրականացվել Ավետարանոց, Խրամորդ, Գառնաքար, Շահմասուր գյուղերի տարածքում 5 գերեզմանոցներում եւ Մուշկումհատ գյուղի Սուրբ Ղևոնդան ճանապարհ վանական համալիրում, ինչպես նաև Բուրխան վանական համալիրում։ Նախորդ տարի հուշարձանների պահպանության վերականգնման եւ ուսումնասիրման համար նախատեսված էր 100 միլիոն դրամ, այս տարի 120 միլիոն դրամ։ Շարունակվելու են Ասկերանի բերդի վերակառուցման գճավանքի ներքին հարդարման աշխատանքները, նաև վերականգնվելու է Հունոտի կամուրջը, գիտեք Հունոտի կիրճը պատմամշակութային արգելոց է եւ ամառվա զբոսաշրջային ժամանակահատվածում բավականաչափ այցելուներ են ունենում, իսկ այդ կամուրջի վիճակը ինձ վտանգ է ներկայացնում, այդ իսկ պատճառով մենք որոշել ենք, որ անհետաձգելի է այդ կամուրջի վերականգնումը եւ մեր պետական բյուջեից այդ վերականգնման համար նախատեսված է մոտ 15 միլիոն դրամ։ Այս տարի վերականգնվել է նաեւ հուշարձանների վկայագրման, ուսումնասիրման եւ պահպանական գոտիների կազման աշխատանքները, նաև փոփոխությունը ենթարկվելու կառավարության որոշումը, որը վերաբերվում է միջգերատեսչական հնագիտական հանձնաժողովին, երկրորդ եռամսյակում կազմելու է նոր կանոնադրությունը միջգերատեսչական հնագիտական հանձնաժողովի եւ կազմելու է նոր հանձնաժողով, նաև այս տարվա վկայագրման, ուսումնասիրման եւ պահպանական գոտիների կազման աշխատանքների արդյունքում կազմելու եւ հրատարակվելու է Արցախյան հանրապետության Շահումյանի շրջանի պատմաճարտարապետական հուշարձանների ցուցակը։ Այսքանով քիչ թե շատ ավարտվելու է եւ ունենալու են ամբողջական ցուցակ, քանի որ վերջին տարիներին չի իրականացվել վկայագրման աշխատանքներ, միայն 2017-ի գարնանը եւ 2018 թվականի ապրիլ-մայիս ամիսներին Շահումյանի շրջանում իրականացվել են վկայագրման ուսումնասիրման աշխատանքներ օտարերկրյա դրամաշնորհի պայմաններում, իսկ այս տարի մենք արդեն նախատեսել ենք եւ կարծում ենք, որ այդ աշխատանքը խիստ կարեւոր է, որպեսզի գոնե մեզ համար կարելի լինի պատկերացնել Արցախի տարածքում հուշարձանների քանակը, որպեսզի մենք կարողանանք նաեւ դրանց պահպանման վերականգնման ուղղությամբ ճիշտ քաղաքականություն վարել։ Այս տարի նախատեսված է, որ Շուշիի վտանգված հուշարձաններին են ուշադրություն դարձնելու, ինչպես գիտեք, Շուշիում քաղաքային ճարտարապետության բավականին առանձնահատուկ եւ հայկական քաղաքային ճարտարապետությանը բնորոշ շենքշինություններ կան, որոնք անհետաձգելիորեն կոնսերվացման եւ մասնակի վերականգնման կարիք ունեն, եւ այս տարի այդ աշխատանքը սկսելու ենք, մասնավորապես Գարեգին Նժդեհ փողոցում այդպիսի մի շենք կա, որը վթարային վիճակում է եւ վտանգված է հուշարձանը, որը նաեւ վտանգ է ներկայացնում հարևանությամբ ապրող մեր բնակիչների համար, այդպիսի պատճառով որոշել ենք, որ այս տարի այդ նշենքի կոնսերվացման եւ մասնակիորեն վերականգնման աշխատանքներ անպայման կիրականացնենք։ Այդ աշխատանքը շարունակական բնույթ է ունենալու Շուշիում։ Փաստորեն Արևելյան Հայաստանի տարածքում երկու քաղաք ունենք, որ քաղաքային ճարտարապետությամբ աչքի են ընկնում, հատկապես 19-րդ դարի եւ 20-րդ դարի սկզբի, դա Գյումրին է եւ Շուշին։ Եվ այդ ճարտարապետությունը պահպանելու անհրաժեշտություն կա։ 2019-ն առանձնանում է հայ մշակույթի գործիչների հոբելաններով, ինչով պայմանավորված զանազան միջոցառումներ են նախատեսված տարվա ընթացքում։ Լեռնիկ Հովանիսյանի խոսքով, թե նախարարության, թե ենթակա կառույցների նախաձեռնությամբ հոբելանական միջոցառումների համալիր ծրագիր կիրականացվի նվիրված Հովանես Թումանյանի եւ Կոմիտասի 150 ամյակներին։ Արցախյան դեմի երախտավորներ, հանրապետության ժողովրդական արտիստներ Թամարա Մելքումյանի 105 եւ Բենի Գովչյանի 100 ամյակներին նվիրված հոբելանական միջոցառումը Ստեփանակերտի դրամատիկական թատրոնը կնշանավորի թատրոնի միջազգային օրը։ Հայաստանի Հանրապետության ազգային արխիվի հետ համատեղ կկազմակերպվի ցուցահանդես նվիրված Արամ Մանուկյանի 140 ամյակին։ Մեր ժամանակի անվանի կոմպոզիտորներ Տիգրան Մասուրյանի եւ Ռոբերտ Ամիրխանյանի 80 ամյակները եւս կնշվի տոնական միջոցառումներով, եւ ընդհանրապես, ինչպես նշեց նախարարը, 2019-ը մշակութային միջոցառումներով առատ տարի կլինի։ Որպես նախարարության գերակա ուղղություն, ղեկավարն առանձնացրեց շրջաններում մշակութային կյանքի զարգացմանը միտված ծրագրերը։ Առաջին անգամ մենք ֆինանսավորում ենք նախատեսել շրջանների համույթների զարգացման բնագավառում, որպեսզի մեր մշակութային տներին գործող համույթները ակտիվացնեն իրենց հյուրախաղերը։ Նաև արդեն որոշակի ծրագիր կամշակված, որ օրինակ մեր այդ համույթները նաև իրենց նախատեսած համերգային ծրագրով համեմատ դան նաև մայրաքաղաք Ստեփանակերտում, որը մենք կարևոր ենք, որտեղ մայրաքաղաքի բնակչությունը անհաղորդ է մեր շրջաններում գործող համերգային կազմակերպություններին։ Նաև ասեմ, որ նույն ձևով ակտիվ աշխատանք է կատարվում Բերձորի համույթը նորից իրեն վերագտնելու ուղղությամբ, այսպես ասենք, նշանակվել է նոր տնօրեն, որը աշխատում էր այդ համույթում որպես երգչուհի, կոնսերվատորիայի շրջանավարտը, երիտասարդ աղջիկ, և կարծում ենք, որ մեր աջակցությամբ իրենք նույնպես հաջողվելու են։ Նաև անցած տարի մեր թատերհամերգային կազմակերպությունները հյուրախաղերով հանդես են եկել տարբեր երկրներում և նաև Հայաստանի Հանրապետության տարածքում։ Մեր երեխաները մասնակցել են տարբեր մրցույթների, օրինակ մոտ 33 հոգի մասնակցել են վերածնունդ միջազգային մրցույթի փառատոնին, որը ամենամյա տեղի է ունեցել Գյումրի քաղաքում։ Նաև մեր Պարարվեստի քոլեջի սաները մասնակցել են Սլավոնական պարային փառատոնին, որը տեղի ունեցել Բուլղարիայի Վառնա քաղաքում։ Մեր Կոմիտասի անվան երաժշտական դպրոցի Սան Շեկորար Արամ Գալստյանը մասնակցել է Ռայնայի Տերնոպոլ քաղաքում տեղի ունեցած Շեկորարների միջազգային պատանեկան մրցույթին և այնտեղ գրավել է երկրորդ մրցանակային տեղը։ Ինչպես ասեմ, որ սույն թվականի փետրվարի 16-22-ը Մոսկվայում տեղի ունենալու միջազգային 4-րդ փառատոնը, որը տեղի ունենում 4-րդ անգամ և նվագում ենք երկու գործիքի վրա, այդպիսի խորագիր ունի այդ փառատոնը, և այս տարի Արցախից մասնակցելու են Ստեփանակերտի Գյուրջանյանն արվեստի դպրոցի Սան Վիլեն Լալայանը և Կոմիտասյանը երաժշտական դպրոցի Սան Տիգրան Գրիգորյանը։ Վիլեն Լալայանը ներկայանալու է դաշնամուր և կլարնետ, իսկ Տիգրան Գրիգորյանը ներկայանալու է ակարդյոն և դաշնամուր այդ գործիքներով։ Նախարարությունը աջակցություն է ցույցել այդ երկու մեր տաղանդավոր երեխաներին, որպեսզի նրանք լիարժեք մասնակցություն ունենան այդ մրցույթին։ Ոլորտի պատասխանատուն դրական գնահատեց թատրոնի վերջին շրջանի գործունեությունը, նշելով, որ թատրոնում սահուն սերնդափոխության արդյունքում այսօր աշխատող երիտասարդ սերնդին հաջողվել է վերականգնել թատրոն հանդիսատես կապը, ինչը թարմ շնչառություն կապահովի և նոր բեմադրությունների համար պարարտ հող կստեղծի։ Նախարարը տեղեկացրեց, որ ընթացքի մեջ են երկու նոր ներկայացումների բեմադրության աշխատանքները՝ մեկը Հայաստանի Հանրապետության Մշակույթի նախարարության հետ պայմանավորվածության համաձայն Տմբլաչի Խաչյանն է, մյուսը համազգային հայ կրթամշակութային միության հետ համատեղ իրականացվող Լուսաբացից առաջ պիեսի բեմադրությունն է։ 2019-ի անելիքները մշակույթի, երիտասարդության, զբոսաշրջության, կրոնի և ազգային փոքրամասնությունների ոլորտներում պարզաբանելուց հետո նախարարը պատասխանեց լրագրողներին հետաքրքրող տարաբնույթ հարցերին։ Բարձրացված հարցերի թվում էր ազգային նվագարանների նվագախմբին պետական կարգավիճակ տալու հարցը, ի պատասխան նախարարը հավաստիացրեց, որ առաջիկայում հարցը դրական լուծում կստանա։ Պատմաերկրագիտական թանգարանի նոր շենքի շինարարական աշխատանքների ընթացքի մասին հարցին ևս անդրադարձ եղավ։ Անցած տարի պետական բյուջեի միջոցներով կատարվել է մոտ 50 միլիոն դրամի աշխատանքներ, այս տարի նախատեսված է կատարել 100 միլիոն դրամի աշխատանքներ, ամբողջ նախագիծը մոտ 767 միլիոնի կարգի է, և կարծում եմ, որ համապատասխան նաև հովանավորչական միջոցների ներգրավման մեր ցանկությունը այս տարի ավարտենք, և համապատասխան քայլեր կձեռնարկենք, որպեսզի այս կամ մյուս տարի անպայման մենք ունենանք թանգարանի նոր շենք։ Լրագրողների հետաքրքրվեցին նաև շրջաններում գործող թանգարանների շենքային պայմաններով։ Լեռնիկ Հովանիսյանի հաղորդմամբ դրանք ևս բարվոք վիճակում չեն և նորոգման ու պայմանների բարելավման կարիք ունեն։ Իշխանությունները մտադիր են անհատ բարերարների ներգրավել այդ գործում։ Խնդրահարույց է նաև շրջաններում գործող գրադարանների շենքային պայմանների հարցը, որոնք նույնպես բարենորոգման կարիք ունեն։ Մեր հարցին գրադարանների ֆոնդային համալրման համար նախկինում տրամադրվող չնչին խորհրդանշական գումարները մնացել են նույնը, թե փոփոխություն կա, նախարարը պատասխանեց, որ ցավոք նույն վիճակն է, բայց նաև ուրիշ քայլեր են ձեռնարկվում, մասնավորապես գրադարանային ֆոնդերի լրացման համար, ընդհանրապես գրքային ֆոնդերի, ոչ միայն դա վերաբերվում է հանրապետական գրադարանին, դա ոչ միայն վերաբերվում է մեր, ասենք, նախարարության ենթակա, այլ նաև շրջանային գրադարաններին։ Համապատասխանաբար պայմանավորվածություն է ձեռք բերել Հայաստանի Մշակույթի զարգացման հիմնադրամի նախագահ Մանուկ Նիգոյանի հետ, որպեսզի մենք կարողանանք այդ ֆոնդերը նոր գրականությամբ ապահովել, հատկապես գիտեք, այսօր Հայաստանի Հանրապետությունում տարբեր հրատարակչություններ տպագրում են բազմաթիվ ոչ միայն դասական, այլ նաև թարգմանական գրականություն այսօր, և կարծում եմ, որ մենք կարողանանք այդ համագործակցության շնորհիվ նոր Հայաստանի Հանրապետությունում տպագրվող այդ նոր տարբեր թե մասնագիտական, թե գեղարվեստական գրականություն բերել արցախ, նաև ծրագիր ունենք գարնանա այստեղ բերել գրաբուսը, գիտեք, շրջիկ դա գրախանութ է, գրաբուսը բերենք, որպեսզի նոր գրքերին մեր ընթերցողը ծանոթանա։ Մեր հաջորդ հարցը վերաբերում էր մշակույթի ոլորտում Հայաստանի Հանրապետության եւ Արցախի Հանրապետության համապատասխան գերատեսչությունների միջև ներկա փուլի համագործակցությանը, ինչի մասին նախարարը տեղեկացրեց։ Պաշտոնական երկու հանդիպում եղել է անցած տարի, բայց նաև հեռախոսազրույցներ տարբեր մակարդակներով եղել են հանդիպումները։ Տիկի Մակունցը երկու անգամ այցելել է Արցախ, մեկը հուլիսին, երբ նոր էին նշանակվել նախարար, եւ երկու հանրապետությունների միջև մշակութային համագործակցության բազմաթիվ ծրագրեր են քննարկվել։ Անցած տարվա նոյեմբերին պաշտոնական այցով ես եղել եմ Երևանում, նույնպես պայմանավորվածություններ կան, գիտեք, Հայաստանի կառավարությունը ներկայացրել է ազգային ժողովի հանրապետության կառավարության կառուցվածքի մասին օրենքի նոր նախագիծ, սպասենք նոր կառուցվածքի հաստատմանը կամ այդ փոփոխությունները, եւ հետո արդեն կարծում եմ, որ մեր հարաբերությունները լինելու են անմիջական եւ գործնական։ Մենք հետաքրքրվեցինք նաեւ թե ինչ նոր նախագծերով կառանցնանա 2019 մշակութային տարին։ Ամենակարևորներից մեկը մենք նախաձեռնել ենք մեր գյուղերի պատմության հանրահարչակման ծրագիրը, սա Հայաստանի Հանրապետության ազգային արխիվի հետ համատեղ ծրագիր է, որով զբաղվում է նախարար տեղակալ Մելանիա Բալայանը։ Նպատակ ունենք, որ Հայաստանի Հանրապետության ազգային արխիվում, Մատենադարանում, տարբեր հավաքածուներում Արցախի գյուղերի պատմության վերաբերող նշանավոր մարդկանց լուսանկարներ հին հավաքագրել, նաև այլ երկրներում գտնվող արխիվներից նյութեր բերել, եւ մենք ցուցահանդեսներ ենք անցկացնել համապատասխան գյուղերում եւ դրա կրկնօրինակները մնալու են համապատասխան գյուղում։ Կարծում եմ, սա շատ լավ ծրագիր է, որտեղ մեր գյուղերի պատմությունը շատ հետաքրքիր է, մեր նշանավոր տոհմերի պատմությունը շատ հետաքրքիր է, եւ գիտեք, նախարարությունը երկար տարիներ տոհմածավ մրցույթներ անցկացնում, սա արդեն մի նոր փուլ է, մի նոր էտապ է, եւ կարծում եմ, որ այստեղ շատ հետաքրքիր մեր ընդհանրապես երկրամասի պատմության վերաբերյալ, մեր հայրենիքի պատմության վերաբերյալ բավականաչափ նյութեր կունենանք։ Սա կատարվելու է հիմնականում հովանավորչական միջոցներով, եւ կոչ եմ անում մեր այն հովանավորներին, որոնք ցակումով Արցախի տարբեր գյուղերից են, այս ծրագրերին ակտիվ մասնակցություն ունենան։ Իրենց գյուղի պատմությունը, իրենց գյուղի նշանավոր տոհմերի տոհմածառերի պատմությունը հանրահարչակելու ուղղությամբ։ Անշուշտ երկու հայ հանճարների, Թումանյանի ու Կոմիտասի 1.5 դարյա հոբելյանները արժանավայել նշելը նախ եւ առաջ հարկավոր է մեզ ներկա սերնդին, հատկապես երիտասարդությանը, իր արմատների ճանաչողության, մեր մշակույթի արժևորման եւ ազգային ինքնությանը հավատարիմ մնալու առումով։ Անինքնաճանաչ սերունդը հեշտությամբ է մոլորվում համաշխարհայնացման բավիղներում եւ աշխարհակաղակացի երևալու գայթակղության դեմ հանդիման։ Այս առումով ցանկալի կլիներ հոբելյանական միջոցառումների շարքում Արցախում հանդիպումներ կազմակերպեին անվանի կոմիտասագետների հետ, Կոմիտասի թանգարանի եւ Թումանյանի տուն թանգարանի աշխատողները թեկուզ տեսաֆիլմերի միջոցով ներկայացնեին մշակութային այդ օջախների գործունեությունը, դասախոսություններով հանդես գային մեր կրթօջախներում, տեղեկացնեին Թումանյանագիտության ու կոմիտասագիտության վերջին շրջանի բացահայտումներին։ Ուստի մենք հետաքրքրվեցինք հոբելյանական միջոցառումների շրջանակով։ Տարբեր ծրագրեր ենք իրականացնում, մասնավորապես երկու Հայաստան մրցույթ է լինելու, որը հենց նվիրված է Կոմիտասի 150 ամյակին, եւ մրցութային փուլը, առաջին փուլը կայանալու է հենց Ստեփանակերտում, իսկ երկրորդ փուլը բնականաբար Երևանում։ Ամերիկային բազմաթիվ ծրագրեր, թե մեր մշակութային ժառանգության եւ ավանդական արհեստների բաժին, թե մեր մշակութային կրթության եւ ժամանակակից արվեստի բաժինները համապատասխան իրենց ծրագրերի շրջանակներում տարբեր տեսակի միջոցառումներ են իրականացնում, սկսած ցուցահանդեսներից մինչև համատեղ համերգների եւ մրցույթների կազմակերպելու ուղղությամբ։ Լրագրողի Տիգրանակերտի պեղումներին վերաբերող հարցին նախարարը պարզաբանեց, որ այս տարի 8 միլիոնով ավելացել է հնավայրի պեղումների աշխատանքներին հատկացվող գումարը, նախորդ տարվա 10 միլիոնի փոխարեն, այս տարի այդ գումարը կկազմի 18 միլիոն դրամ։ Լեռնիկով Անիսյանն անդրադարձավ եւս մի կարևոր հարցի՝ մշակույթի եւ երիտասարդության ոլորտում նոր հայեցակարգ ունենալու անհրաժեշտությանը։ Այս տարի մենք նախաձեռնել ենք, որպեսզի ունենանք մշակութային քաղաքականության հայեցակարգ եւ երիտասարդական քաղաքականության նոր հայեցակարգ։ Համապատասխան հանձնախմբերը ձևավորված են, աշխատում են նաեւ հայաստանյան փորձագետների հետ։ Կարծում եմ, որ այդ նախագծերը պատրաստ լինելու դեպքում նաեւ հանրային քննարկման կարժանացնենք։ Եթե առաջարկներ ունեք, տարբեր դիտողություններ, առաջարկներ ունենաք, մեծ սիրով կլսենք։ Ասեմ, սա շատ կարևոր է, որ գիտեք, մշակութային քաղաքականության հայեցակարգ չկա, կողմից նոր հայեցակարգ ունենալու կարիք կա, ինչպես կարիք կա նոր միջգերատեսչական հնագիտական հանձնաժողովի կանոնադրություն եւ հանձնաժողով ունենալը, որտեղ շատ կարեւոր է, գիտեք, այդ հանձնաժողովը հիմնականում տալիս է այն բացթերթիկը հնագիտական քultուրությունը, որը իրավունք է տալիս ողնե իրականացնել, թե չէ եթե դաշտը մենք չկարգավորենք, ճիշտ է, այս տարիներին բավականին աշխատանք կատարվել է, բայց նախկին կանոնադրությունը եւ հանձնաժողովը դեռս երբ որ եղել է կառավարության առընթեր զբոսաշրջության եւ պատմական միջավայրի պահպանության վարչության կանոնադրությունը, այդ կանոնադրությունը եւ այդ հանձնաժողովն էր գործում։ Հիմա երկրորդ եռամշակում անպայման տակ ունենանք։ Լարգողների բոլոր հարցերին նախարարը սպառիչ պատասխաններ տվեց եւ հավելեց, որ ակնկալում է առավել սերտ ու արդյունավետ համագործակցություն ոլորտի խնդիրներն հանրայնացնելու եւ դրանց համատեղ լուծումներ որոնելու հարցում։ Ավարտվեց անդրադարձ մշակութային հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, այն պատրաստել էր եւ արեց Մելանիա Միլունյանը։